فلما أحس عيسى منهم الكفر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو بیا اللہ غٹ کو او بیا اللہ ورتا نبوت ورکو چھ نبوت ورتا ورکو دے لال قوم لدعوت ورکی دا اللہ دا دین دعوت قوم تا ورکی قوم را پاس دا بے تمامی ہی دا خلاف شو دا دا خلاف شو چکل عیسیٰ علیہ السلام تا پت اولا گی دا چھ دا غم قوم زمان خلاف دے نو دے دا غا کئی سوال کئی چھ یا قوم پتاسو کی سوگ دی چھ اغا راشی او دا اللہ پا دین کی زمان سر امدادو کی نو یو سوک سر اپاس دا دول اس خوشو اغوی ورتوی حضرت دا اللہ پا دین کی منستا سر امداد کو اغا دا غی بیان دے فلما احس هر کله چې معلوم کو فلما احس هر کله چې معلوم کو عیسی علیہ السلام منهم الكفر دا غوینه کفر چې دا بنی اسرائیل دا خو زما خبره نه مانی فلما احس هر کله چې معلوم کو عیسی علیہ السلام منهم الكفر دا غوینه کفر دا قوم را پاسد به تمامی ہی دا خلاف شو او گوره زنی خلق وی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لائق دا عبادت تی دا دنیا ټول نظام دا غلاس کیو خدایم پا خیر که اگر غریب لوی هستی وا خو محتاجو قوم تا وی پتاسو که کم یو کس دا شرائشو زمان امدادو کی اغا دا نورون لغا کئی مطالبہ دا امداد کئی قال عیسیٰ علیہ السلام وی من انسواری سوگ دی امداد کون کی زمان من انسواری سوگ دی امداد کون کی زمان چھ زمان امدادو کی اوزان نزدیک الاللہ اللہ تا داتا کے بہت سروائے زمان امدادو کی اوزان نزدیکی الاللہ اللہ تا قال الحواریون اوی خاص ملگرو داغو دادا یو سو خاص ملگرو حواری آغا ملگری تا وی تاسو وطوائے دا زر پاک ملگری دانا چو دا خلی ملگری یو زر کے بلسی قال الحواریون اوی خاص ملگرو دادو سوی نحنو انصار اللہ من امداد کون کی دا دین دا اللہ یو نحنو انصار اللہ منگا امداد کون کی دا دین دا اللہ یو دا اللہ دا دین امداد کون آمن نبی اللہ من ایمان روڑے دے پا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توی حضرت وشہد گواشت بے انا مسلمون چھ بے شک منگا مسلمانان یو عیسیٰ علیہ السلام تا وی کزا منگ پا مسلمانی و پا ایمان بانی گواشا او بیا سوی توجو اللہ تا کئی دا غد دا ملگری ربنا ایزا منگ ربا دا قوم طرفنا پا دوی باندی سختی را للا دوی سوی ربنا ایزا منگ ربا آمنا منگ ایمان روڑی دی بی ما انزلتا وهغه کتاب چې تا رالېږلی دی ای زمونږ ربه مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب چې تا رالېږلی دی واتبعنا الرسول او مونږ تابعداري کړې ده ستا د پیغمبر ستا د کتاب باندې مې ایمان دی او ستا د پیغمبر مونږ تابعداري کړې ده فاکتبنا ته ولیکه مونږه فاکتبنا ته ولیکه مونږه مع الشاهدین سره د گوی کوونکو رب استا د پیغمبر د صداقت گوی کو فاکتبنا ته ولیکه مونږه مع الشاهدین سره د گوی کوونکو ومکرو او هغوی چل وکړو دی بنی اسرائیلو دی کافرو ومکرو او هغوی چل وکړو سازش یې وکړو ومکر الله او اللہ بدل ورکا ہوئی تا دا چلو ومکرو او اغوی چلو که حضرت عیسی علیہ السلام تا ومکر اللہ او اللہ بدل ورکا اغوی تا دا چلو واللہ خیر الماکرین او اللہ دیر خب بدل ورکا اللہ دیر خب بدل ورکا ان کے چل کا ان کو لدی اغا دا دی چی قوم دی راتو شتی چی قتلوی دا عیسی علیہ الصلات والسلام دا سی وڑا کوٹا و اغیتا تی ننوت چی ننوت دوی و پسی حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام سرمم گرزی دا و دا قوم دا غو سیلی گونده و گو ورو دی گش مند ای کوٹی تا ننوزا او مرکا حضرت جبریل را دی دا کوٹی دا چتی سوری که دی پاسو خیجو چه دا کس ورننا و تا منسکی کوٹا کی سوکنو دا بدا تراشی حدیثو که اللہ تعالی دا حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام دا مخ مبارک دا شکل رواغشتو دا دا پا مخی واچو دا دا دا مخ دا سشو لکه دا عیسی علیہ السلام پشان چه واپس رووتا وی نشتا اوز دا داس شکلو لکه دا عیسی علیہ السلام پشان دیو تا وی خمتا وی کنا ناغیر آقا کمر کن نو بیا پا منس که لانجاوا دا تا براش کل بیوی دام خپل سری وجلی دی نو بیا بیوی عیسی سشو کل بیوی عیسی هم قتل کرده دی نو آقا زمون خپل سری سشو دا آقا کهو نو دوی چلو که او اللہ دوی تا بدله دا چل ورکڑا او والله خیر الماکرین او اللہ دیر خچل که ان که دی کافر و تبایل دا پارش اللہ کم چل کهی کنه نو بل سوک دسنی شکوڑی اس قال اللہ باغا وقتی چوی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی اس قال اللہ باغا وقتی چوی اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا یقیناً ز پورا پورا علم تا انی متوفی کا یقیناً ز پورا پورا علم تا ورعام خلق اللہ پورا نالی خا نیم علی او نیم پریدی ستاسو کور که چه مریوشی نو اللہ نیم والی سات والی اغا لارشی خو اغا بدنی اغا جوندو تا پاتی شوی دا خخ که لیکن عیسی علیہ السلام تا اللہ ویلی چی پورا پورا باری علم سا و بدن روح و بدن به تمامی ہی دا بز اخلم اینی متوفی کا یقیناً ز پورا پورا علم تا تا پورا پورا اخلم روح دی غندی وچتم وراق سوال پیدا شو اللہ عیسی علیہ السلام پورا پورا اخلی سا مطلب ورافعو کا اوز اوچتا ان کے امتالا الی اخپل طرفتا جواندے دے اسمانون تخیجم ورافعو کا او اوچتا ان کے امتالا الی اخپل طرفتا او دا دے گندہ ما حول ندے دا غکم پاکم ومتوحرو کا اوز پاکا ان کے امتالا من اللذین دا حق خلقنا کفروش کافران دی دا کافر و مجلس کے کیناستل دا بیدین خلقو پا مجلس کے کیناستل بزرگان وی دا پا خپل دین بانده داغ لگول لی خپل دین خیرنول لی دا دی وجه ندس ماحول نلری اسی دل پکار دی ومتوحیرو کاؤز پاکا ان کے امتالا من اللذین کفرو دا حق خلقو نچاغ کافران دی وجائلو اللذین اتبعو کا اوزگر زون کی امحاغ خلقو لا اوزگر زون کی امحاغ خلقو لا اتبعو کا چی چا تابیداری کرے دستا دیکم خلقو چی ستا تابیداری کرے را دازگر زوما فوق اللزین دا پاس داغ خلقو کفرو چی کافران دی کم خلقو چی ستا پی روکار دی دا بطر دا قیمت پوری پاغ خلقو باندی غالبی چه کم خلق ستا دا غی خلافی فوق اللذین کفرو د پاسه دا خلکو چې کم کافران دي الی یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې. نو د حضرت عیسی علیه السلام تابعدار سوکو د حضرت عیسی علیه السلام حقیقی تابعدار چې والی حقیقی نو هغه خلکو چې په هغه زمانه کې پیمان روړی و لکه دا حواریین شو یا نور کسان او نن چې دی د حضرت عیسی علیه السلام حقیقی پیروکار مسلمانان دي لکه چې حضرت عیسی علیه السلام به دا بشارت ورکو کنه چې زمانه پس به یو پیغمبر راځي او دا هغه نوم به احمد وي او دا دغه وي. نن چې تاسو په قرآن باندې ایمان راوړو په رسول الله ایمان راوړو دا په حقیقت کې د عیسی علیه السلام تابعداري ده. ثم الی او بیا ماته پرس ثم الی او بیا ماته پرس د قیامت مرجعکم واپس کی دلی ستاسو. نو چې پرس د قیامت مال راشه چا به په عیسی علیه السلام ایمان راوړي او چا به نی راوړي فاحکم بینکم زب فیصله کم پمن ستاسو کې فی ما پهغه خبرو کې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کولو. ورځ د قیامت چې الله فیصله کوي طریقه د فیصلې بسی دی د هغې تفصیل. فاما الذین کفروا نو هر هغه خلک چې هغوی کفر کړي د انبیاءو خلاف کړي فاعذبهم زب عذاب ورکم هغوی له عذابا شدیدا عذاب سخت فی دنیا په دنیا کې به مشکلاتو کی والآخره او په آخرت کې وما لهم او نه به د هغوی دپاره من ناصرین هیڅ قسم امداد کوونکی. واما الذین آمنوا او هر هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی وي په الله ایمانی په انبیاو ایمانی وعملو الصالحات او کړي وي هغوی نیک کارونه فیوفیهم الله به پوره پوره ورکي هغوی له اجورهم بدله د هغوی والله الله پاک چې لا یحب الظالمین هغه محبت نه کوي د ظالمانو سره. کافران ظالمان دي الله ورسره محبت نه کوي. بیا مسله ده ذالک دا واقع د عیسی علیه السلام ذالک دا واقع چې ده نتلوه منګ لولو علیک پتا ذالک دا واقع نتلوه منګ لولو ده علیک پتا باندې ویدا من پتا باندې لولو څه شی ده باندې لولو دا چې دی دا مونږ لولو پتا باندې من الآیات چې هغه آیاتونه دي وذکر الحکیم او هغه نصیحت محکم چې هغه قرآن مجید دی. د نجران د عیسایانو وفد راغلی و تاسو ویلي وو مدینې منورې ته نو رسول الله سره په دې مسله هغوی زور لګو چې عیسی ابن الله دا د الله زوی دی. قرآن مجید په دې ځای باندې زور ولګو چې هغه د الله بنده او د الله پیغمبر و. د نجران وفد عیسایانو یو ټکی ووی چې فمن ابوه نو پلار څوک دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو پلار څوک دی لکه چې ماشوم خو بغیر د پلار نه پیدا کیږي. قرآن مجید ورته خیسته جواب ورکوي. ما وی قرآن مجید چې انسان ته د جوابونو کومه طریقه ښیي نو هغه بل څوک نه ښیي. قرآن مجید ورته وایي د آدم علیه السلام پلار څوک و؟ د آدم علیه السلام پلار ته معلوم دی سنومې و. خدای دې په خیر کا د عیسی علیه السلام خو بیا مور خو یې وکنه. د حضرت آدم علیه السلام خو نه پلار و نه مور وه. الله دې سم پیدا کولی شي. ان مسله عیسی یقینا مثال د عیسی علیه السلام په ناشناوالي کې عند الله په نزد الله چې د ده څه عجیبه غوندې واقع ده چې بغیر د پلار نه الله پیدا کړو. دا داسې دی کمسر آدم لکه به مثال د آدم علیه السلام چې د هغه نه پلار و نه مور وه. دا دا معمولی عجیبه شي مثال د لوی عجیبه سره دی. د عیسی علیه السلام معامله عجیبه وه خو معمولي وه، لکه پلار یې و مور یې وه پلار یې نو. او د یو ډېر عجیبه سره مثال ورکوي چې د هغه نه پلار و نه مور وه. خلقه الله پیدا کړی و آدم علیه السلام من تراب د خاورنا، ثم قال له بیا وی الله غته چې کن شه سا والا شه انسان شه، فیکون نو هغه شو الحق دا واقع د عیسی علیه السلام دا حق ده من ربکا د طرف د رفستانه. الحق واقع د عیسی علیه السلام دا حق ده من ربکا د طرف د رفستانه. نو موتا ټولو ته خبره ده، فلا تکم من الممترین نو تمکیگا پا دی مسئلہ کی دا شک انکونا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مجید پا ذریعہ باندی قسما قسم دلیل دا نجران وفد تا بیان کرو چیسا علیہ السلام ابن اللہ نو اغا دا اللہ بنداو دا اللہ پیغمبرو. او گور دغه حالاتیو چکل ناکل بے دا خلکو نیم دا آدم غختو اس کا سوک نمانی نو دا چه سوک نمانی اس دا دین یو مسئلی او دیر اهم مسئلی او مقابلہ دا کفر او دا اسلام سر تعلق لری. یو طرف تا مسلمانان دی بل طرف تا کافران دی. او قسما قسم دلیلم بیان کرو بیان کرو بیان کرو او بیا مخالف نمانی نو داغی یو بلا طریقه دا بیا و توای رازه چه مباحله وکو. دا یو طریقه دا مباحله دیتا وی ورطبوای تاسو مازیر شه منگ با مازیر شو، میدان تا با منگم خز خپل راولو او خپل بچی، تاسو خپل خز و بچی راولی، او اللہ تا با دا سوال او دا جزه لسو نونیسو، او دسی با وایو چه یا اللہ پا دی مسئلہ کی چه کم پا حق دی رب آغت نجات ورکی او چه کم نا حق دی خدای آغا نیست و نابود و ختم کی. دادا مباحلی دا حکم را غی رسول پاک تا اللہ وی چه دی خلکو سرا مباحلو کا، چه پیغمبر علیہ السلام دویل دعوت دا مباحلی ورک چه رازه چه مباحلو کو. ناغوی وی سی برگا لگ مشوره کو دا دوی یو مشورو عاقب بیو تا بی آغا دی خپلو کشرانو تا وی چه سو خوشتن کن ریختیا وای پیغمبر دی کن دی، وی بلکل پیغمبر دی، وی خچ دا پیغمبر سر چا مباحله کری نو دا وی سانجامی، وی پیغمبر سره چې چا مباحله کړې ده نو موجوده تباه شوې دي او نورې پیدا شوې نه دي. نو وی چې موږ سره مباحله وکړو نو بیا وی موجوده عیسیان به ختم شو او بیا به نور څه نه پیدا کیږي، نسل به هم ختم شي. بس دوی رالل چې رالل چې ګورو رسول پاک صلی الله علیه وسلم را روان دی، حسن حسین امزان سر را روان کری دی، داده داده کور خلکو، حضرت فاطمه دا اس مباحلی لر روان دی. آقا عاقب دی خپلو کشرانو تا وی دی مخونو تا خو گوره دی مخونو تا، و خدای قسم دسی مخونو دی چه که دا اللہ نسوالو که چه ربا دا غرد دی زن لری که لری بیکی تو باو باسه چه نغونو کو. ناغوی رالل وی حضرت من مباحله نکو، وی خچ نکو ایمان روڑه، وی سیب ایمانم نروڑه دام دا پلارو دا نکلار دا ایمان نشو روڑه، وی خانو جنگ تزان تیار که، وی سیب من دا عربو دا جنگ طاقتم نلرو، وی سکوه وی سیب من بتاسو لجزیه در کو پا پخپل مذهب بیو منگ تا بسنه وای جزیه بدر کو سونه جزیه کال کې بدر لسه با 2000 جوړی جامع در کو اسلامی بیت المال تا بس پدی بانی دا غوشوا فیصله وشوا فمن حاجکا سوک چی جگڑا کئی تاثر فیه پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کے من بعد ما جا اکا پس داغن چراغی تا تمن العلم علم علم و یقین در تراغی او بیان دا سر سوک پا دے کے جگڑا کئی فقلت و توایا تعالو راشے میدان تراشے ندعو ابنا انا چی روغوالو من خپل زامنا من با خپل زامن روغوالو زامن پا خلکو دیر گرانی و ابنا اکم و زامن ستاسو من با خپل زامن روغوالو ازر بیکو تاسو با خپل زامن و نیسا انا و خز زمنگا و نیسا اکم و خز ستاسو من با خپل خز ازر کو تاسو با خپل خز ازر که و انفسنا اوزانون زمنگا و انفسکم اوزانون استاسو تاسو با پخبل امراشه منگ با امراشو سم نبتهل او بیا با منگ عجزیو کو پا دعا کی سم نبتهل او بیا با منگ عجزیو کو پا دعا کی او فنجعل لعنت الله او منگ با اگرزو لعنت دالا علی الکاذبین پا درو جنو باندی چی یرابا پا شریک بسر وایو چی یرابا پا دی مسئلہ کی چی کم سر درو جنی اغا تبا برباد کی انہا زا یقینا دا شدی لہو القصص الحق دا دا قصہ حق وما من الہ او نشت دی معبود برحق لیک دے عبادت الا اللہ مگر یو اللہ و ان اللہ یقینا اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اغا غالب دی او خاون د حکمت دی پخپلو کارونو کی فَإِن تَوَلَّوْا کشر دا خلق اگرزیدلو دعوت قبول نکو فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ عَلِيمٌ اغا دیر خعلم دی بالمفسدین پا فساد کون کو باندی وَصَلَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ واصحابه اجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى دعوك يا الله تزمرش خدا يخفل فضل كرم پم باندوك يا الله خفل فضل كرم پم باندوك يا رب خفل رحم پم باندوك رب زمن حالات درست کی زمن ما بلاد درست کی زمن اعمال درست کی رب زمن اخلاق درست کی رب خفل توفیق زمن سر شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث سره به صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ لمره کی زمون قران او تیم ورکی په خبر کی رب د دې خیر برکت راکی په ورځ د قیامت رب د دې خیر برکت نه موږ محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کی الله دې له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې الله جر ورکی اخرت کې الله جر ورکی سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی د چا کاروبار نیغوی د دعاګانو کې چې الله حلال کاروبار ورکی د چا کاروبار حلال یې الله په خپل کاروبار کې خوشاله ساتي د زړه سکون اطمینان الله نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشان او حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته دعاګانو کې چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله او ته صحت عاجله کامله مستمره الله او ته ورکی د بازار خلکو د قوم ته دعا کوي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی